طيب، النقطة الثالثة، نقطة يتات تلسم النقطة قال بيان فضل العلم والعلماء. تواتاك تبينيش فضل علمنا مع علماء جنبو هيلي كحقيقة لمزنغمزوا نواتوينجي katika maulama na tulabu alilm wa dua, lakini kwa sababu ambazo nimezitaja katika muhadhara huu hakuna budi kuzurudia, hakuna budi kulizungumza jambo hili mara kwa mara kwenye kila munasaba mpaka ifikie mahali tuone kwamba watu wameelewa au tuhisi kwamba lile jukumu la kusema limetuondokea, kama utafika wakati huo, kwa kuwa tuwaona kwamba bado jamii haijaelewa. Tukizungumza ilmu hatuelewani. Al-ilmu lahu fadlun azim. Ndugu zangu, ilmu ina fadla kubwa. Yoyote ambaye atasoma kuzingatia maandiko ya Qur'ani na sunna za Mtume alayhi salatu wasalam katika mambo ya ilmu, basi ikiwa ana moyo uliosalimika na ana sehemu ya imani, hawezi akabakia nyuma katika mambo ya elimu. Hawezi, ni lazima atajitahidi kuwa miongoni mwa wenye kusoma elimu. Miongoni mwa adilla zinazoashiria fadhila ya elimu ni aya katika sura Ali Imran aya ya 18 kwa wale wenye kuandika. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى katika sura hii asema شهد الله أنه لا إله إلا هو, ameshuhudia Allah kwamba hakika mambo yalivyo, hapana muabudiwa wa haq isipokuwa yeye. Wal malaikatu, na wamelishuhudia hilo malaika, wa ulul ilmi, na wale wenye ilmu, qa'iman bil qist, hali ya kuwa Allah ni mwenye kusimamia uadilifu, la ilaha illahu, hapana muabudiwa wa haki isipokuwa yeye, al-azizu, mwenye nguvu zenye kushinda, al-hakim, mwenye hikma katika kuendesha mambo. Aya hii ni miongoni mwa ayat ambazo ndani yake panakutaja utukufu wa ilmu na waliobeba ilmu. Yakulu al-imamu al-mufassir al-Qurtubi alayhi rahmatullah kwenye tafsiri yake Aljami'u li ahkami alquran juzu ya 4 kwa chapa ambayo tumeangalia sisi ukurasa 44, qala rahimahullahu ta'ala fi hadhihi alaya dalilun ala fadl alilmi wa sharaf alulama wa fadlihim, fa innahu law kana ahadun ashrafa min alulama لقرنهم الله سبحانه وتعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. القرطبي رحمه الله تعالى سيما akizungumzia aya hii katika sura Ali Imran aya 18, katika aya hii pana dalili ya wazi juu ya fadhila za ilmu na utukufu wa maulama na fadhila zao. Kwani hakika mambo yalivyo, lau pangelikuwa pana yeyote ambaye ni mtukufu zaidi kuliko maulama, basi Allah subhanahu wa ta'ala angelimtaja huyo akiwa amemuambatanisha na jina lake na jina la malaika wake, kama alivyotaja na kuambatanisha jina la maulama. Kwenye aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameishuhudisha nafsi yake juu ya tauhid ar-rububiyya wal-uluhiyya ameishuhudilisha nafsi yake juu ya tauhid, lakini pia akawashuhudilisha malaika, lakini pia amewashuhudilisha wenye ilmu. Hii yaonyesha fadhila ya ilmu, kwa kuwa hakuna mwingine ukiacha maulama aliyetajwa katika ushahidi huu, bali al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayh fi kitabihi Miftahu Dari Saada juzu ya kwanza ukurasa wa 497 anasema akizungumzia aya hii, hadha yadullu ala fadli al-ilmi wa ahli min wujuhi, aya hii yajulisha juu ya fadhila ya ilmu na watu wa ilmu kwa njia nyingi tu. Ahaduha, moja wapo, istishhaduhum duna ghairihim min al-bashar, ni kule kuwashuhudulisha maulama pasi na wengine katika wanadamu. Wathani, wajihi wa pili, iqtiranu shahadatihim bi shahadati, ni kuunganika ushahidi wao hao maulama na ushahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuambatanisha ushuhuda wa maulama na ushuhuda wa Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja kwenye aya. Athalithu, wajihi wa tatu, yaqul Ibn Qayyim, iqtiranuha bi shahadati malaikati, ni kule kuambatana shahada ya maulama na shahada ya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Warabi'u, wajihi wa nne, wa kuonyesha kwamba kwenye aya hii kuna fadhila za ilmu na maulama, anna fi dhimni hadha tazkiyatahum wa ta'dilahum, fa inna Allah la yastashhidu min khalqihi illa al-udul wa min al-athar al-ma'ruf an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa imtihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Al-hadithu رواه ابن عدي كما في الكامل والخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليهم في شرف أصحاب الحديث. أنا سيما ابن القيم يقول أن في ضمن هذا حقيقة ناني يجمهيني كن يمتررقه ليوتاجوا كنا كوا تكاسا مع علماء كنا كوا عدلشا فإن الله لا يستشهد من خلقه إلى العدول, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hamfanyi shahidi katika viumbe wake isipokuwa wale waadilifu. Wa min al-athar al-ma'ruf, na kilichokuja kwenye athari iliyokuwa mashuhuri, na ni hadithi kutoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huwa hadithi sahihi. Qala alayhi salatu wasalam, amesema Mtume alayhi salatu wasalam, yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu, wanaibeba ilmu hii kwenye kila zama ambazo zinakuja baadaye, kila zama ambazo zinawapokea wenzao, elimu hii inabebwa na wale waadilifu wao katika zama hizo. Kazi yao waadilifu hawa, yamfuna anhu tahrifa alghalin, wanaikanushia elimu upotoshaji ya waliochupa mipaka. Wantihala almubtilin, kadhalika wanazikanusha na kuzisambaratisha hila za watu wa batil. Wa ta'wil aljahilin, vile vile wanazisambaratisha tafsiri potofu za watu wajinga. Aujuh nne hizi istambata Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye aya hii, kwamba hili latosha kuonyesha kwamba wanawachuoni wana fadhila kubwa. Huu ni ushahidi wa kwanza kwa ufupi. Lakini ushahidi mwingine wa kuonyesha fadhila ya ilmu na maulama ni aya mashhura katika sura Taha, aya 114. Qala Allahu ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Sehemu ya aya, wa qur rabbi zidni ilma, sema Muhammad, ya Allah, e mola wangu nizidishie ilmu. Aya hii al-Imam al-Qurtubi pia ameizungumzia kwa kusema, falau kana shay'un ashrafa min al-ilm la amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an yas'alahu al-mazida minhu kama amara an yastazidahu min al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala kamwamuru mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mtume mwamjua ni mtume alayhi salam muallim wa umma huu, lakini aambiwa sema Muhammad, ewe mola wangu, ewe mola nizidishie mimi ilmu. Al-Imamu al-Qurtubi kwenye tafsiri yake niliyoitaja kwenye aya hii anasema, lau pangekuwa pana kitu chochote ambacho ni kitukufu zaidi kuliko ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala angelimuamuru mtume wake sallallahu alayhi wasallam amuombe ziada ya kitu hicho, kama vile alivyomwamrisha kuomba ziada ya ilmu. Hakumwambia kwamba muombe Allah ziada ya mali wala ziada ya wadhifa na mfano wa hayo, bali waqur rabbi zidni ilma. Hii ni ushahidi kwamba ilmu ina nafasi ya aina yake. Lakini ushahidi mwingine ni aya katika suratul Ra'd katika mambo ya fadhila za ilmu, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala asema hivi, yule mwenye kujua, yule mwenye kufahamu, annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu, kwamba hakika si vinginevyo kile kilichoteremshwa kwako kutoka kwa mula wako ni haki, mtu mwenye kuyajua hayo, kama ni huwa a'ma, ni sawa sawa na aliyekuwa kipofu. Yani haikuja kwamba ni sawa sawa na aliye mjinga asiyajua hayo, la, ni sawa sawa na aliye kipofu. Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika si vinginevyo wanayakumbuka haya wale wenye akili. Sasa mtazame al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake kile kile Miftahu Dar as-Saada juzu ya kwanza ukurasa 222 anasema rahimahullahu ta'ala, ja'ala subhanahu ahla al-jahli bimanzilati al-umyan alladhina la yubsirun. Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia, amewafanya wajinga, amewaweka wajinga katika daraja la vipofu. Kwenye aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka wajinga katika daraja la vipofu, wajinga wasiojua yale yaliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yakamshukia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa niambie, ni yapi hayo? Ni hayo unayojua wewe? Hayo unayojua wewe ndiyo ambayo yametoka kwa Allah yakamshukia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naye mtume akawa anawafundisha watu? Maana iko elimu mpya aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akawalingania watu wa Maka na viunga vyake, na elimu hiyo ikatoka ikatufikia sisi. Wayajua hayo aliyoteremshiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka kwa mula wake, naye akawa akiyalingania? Lakini wakati huo huo, si kwamba masahaba zake hawajui mambo mengine, wajua kuliko yeye mambo ya tankih, upandikizaji wa mitende. Maafisa ugani wanajua mambo haya ili kupata mbegu bora yenye kuzaa sana, walikuwa wanayafanya watu wa Madina. Naye alimshangaza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini akaelezwa malengo yake, awaambia mwajua zaidi mambo ya dunia yenu nyinyi. Watu walikuwa wakijenga kwa mazingira yaliyokuwa wakati ule, kwa kipindi kile walikuwepo wajenzi wahunzi wa kuyeyusha vyuma, kutoa silaha za jadi, mapanga, visu, majambia na mfano hayo, na palikuwa pana fani mbalimbali, wataalamu wa ushonaji walikuwepo, wataalamu wa kujua madini ya thamani, wakitembea masoko ya huku na kule walikuwepo. Lakini hilo ndio ambalo mtume alikuja kuwafunza, aliwafunza jingine ambalo walikuwa hawajui, na ni yale ambayo yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wasioyajua hayo aliyokuja nayo mtume kutoka kwa Allah ni vipofu. Si maneno yangu Nani huyo? Ibn Qayyim. Ja'ala Allah subhanahu ahla al-jahli bi manzilati al-umyan alladhina la yubsirun. amewafanya Allah subhanahu wa ta'ala watu wajinga katika daraja la vipofu ambao hawaoni. Faqala ta'ala, akasema Allah ta'ala, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Kisha asema fama thamma ay fama hunaka, hakuna sasa illa alimun, isipokuwa msomi au a'ma au kipofu. Moja katika wawili, chagua na kukwenda katika suala hili la kuyajua yaliyotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Annasu firqatan, watu ni makundi mawili, kundi la wajuzi pembeni na kundi la vipofu. Ayuhuma takhtar, kundi lipi walichagua wewe? Na kuacha jawabu mwenyewe. Waqad wasafa subhanahu ala aljahli, Ibn Qayyim anaendelea akisema, na kwa hakika amewasifia Allah kwa maana kuwasema vibaya wajinga, bi annahum summun bukmun umyun fi ghairi mawdhi'in min kitabi, amewasema kwamba wao ni viziwi, mabubu, vipofu katika isiyokuwa sehemu moja kwenye kitabu chake, kwenye maeneo kadhaa amewasema watu wajinga kwa sifa mbaya mbaya. Aya hii ni ushahidi mzuri sana wa nafasi ya ilmu kwa aliyekuwa nayo, lakini ni hamasisho. Aya hii ni tishio kwa mtu mjinga kwamba akapigiwa mfano mbaya, yeye ni kipofu, wallahu almusta'an. Na kipofu kwa sababu ya upofu wake anaweza akajitia kwenye mashaka mengi, yani anaishi katika maisha hatarishi kama unavyosema kipofu. Sasa usikubali kuwa kipofu kwenye dini yako. Kwa nini wakati una macho mawili kwenye mambo mengine? Kwa nini kwenye dini yako? Mbona hujakubali kuwa mjinga kwenye mambo mengine? Ushahidi mwingine ambao nitauongeza hapa kabla sijamaliza muhadhara huu ni hadithi ninapenda kuitaja na nyinyi mnaitaja sana na kuisoma, fi sahihai, min hadithi Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man yuridi Allah bihi khairan yufaqihu fi ddin. Hadithun adhim, adhimun jidda. Yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi, man yuridi Allah bihi khairan, yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi, yufaqihu fi ddin, humpa fiqhi, anampa uelewa na ufahamu katika dini. Wallahi kama asemavyo Ibn Qayyim, ukiona umeukosa ufahamu kwenye dini, wewe siku zote katika swafu ya watu wajinga, mambumbumbu, mizunguareni kama wasemavyo Waswahili katika lugha za kumsakama mtu mwovu, kwenye mambo ya elimu uko hivyo, ni ishara kwamba Allah hajakutakia kheri. Tanabba. Lakini pana baadhi ya maneno ya wanawachuoni wetu yanafurahisha kwenye kulipenda jambo la elimu ukiacha hizo adilla. Al-Imam Ibn Abi Ya'la rahimahullahu ta'ala fi tabaqati al-Hanabila rawa an al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, afwan, rawa an al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Abi Ya'la fi tabaqati al-Hanabila kaitaja riwaya kwa sanad an al-Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah wal Jamaa رحمه الله تعالى أنه قال وما إمام أحمد أليوه كسيمة العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. علم لفظ لم يتشوى علم قاني العلم وانزي عليه لفظ لم يتشوى علم قاني هكذا المراد علم la yaadiluhu shay'un, hakilingani na hiyo elimu chochote. Liman saluhat niyatu, kwa yule ambaye ameifanya njema nia yake, ameifanya nzuri nia yake. Yule mtu aliyetakasa nia wakati anasoma elimu ya dini, wallahi thumma wallahi, hakuna mfano wake. Anachokifanya hakina mfano, na akikiacha hakina mbadala. Utafanya kingine tu, lakini havilingani. Walimamu Darimi rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati sunani rawa an al-imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala Sheikh Malik kwamba al-imam az-Zuhri aliwahi kusema akizungumzia ilmu, kana man madha min ulama'ina yaqulun, walikuwa wale waliopita katika maulama wetu wakisema, al-i'tisamu bis-sunnati najatun, kushikamana na sunna ndio kuokoka. Wal-ilmu yukbadhu qabdan sari'an, na elimu inachukuliwa mchukuo wa haraka sana, elimu inachukuliwa haraka. Fana'ashu al-ilmu, basi kuikusanya elimu. Fana'ashu al-ilmu, basi kuikusanya elimu na kuishughulikia elimu. Thabatu dini wa dunya, kuna kuthibiti dini na dunia. Wa fi dhahabi al-ilmi dhahabu dhalika kullu, na kwenye kuondoka ilmu ya dini ni kuondoka yote hayo, hakuna khairi ya dunia wala akhira ikiwa ilmu ya dini imekosekana. Ndugu zangu, hili ni hamasisho kwenye kuzungumzia nukta yetu ya tatu, fadhila ya ilmu na maulama. Na haya tuliyotaja ni machache na nimeyaandika mengi, lakini kwa munasaba na wakati ulivyo nitatosheka na haya ambayo nimeyachagua kuyasoma, lakini yaingie kwenye nyoyo zetu tuyazingatie, tubadilike, tubadilishe fikra zetu kwenye jambo la dini. Popote ulipo, fanya mambo mengine ya khairat, harakati zako za kimaisha fanya, maana tujaambiwa tuwe ombaomba au tukae bila kufanya kazi. Fanya, shughulika, lakini popote utakapokuwa jua kwamba swala la elimu halina mjadala. Lazima uwe ni mwanafunzi siku zote, lazima ubakie katika mambo ya elimu siku zote. Ikifikia mahali huna ambaye anakupa faida kwa sababu ya mazingira yalivyo, basi wewe toa faida, lakini uwe umebakia katika kushughulika katika mambo, katika mambo ya elimu, yani shughuli zako zisiliache jambo zima la elimu. Insha Allahu taala nitakomea hapa kwa leo, na mtanisamehe kwa kurefusha maneno, maana mimi katika madhaifu yangu siwezi kuzungumza kwa ufupi, na hii ni ishara ya udhaifu tuliokuwa nao wa elimu. Watu wenye elimu hawana maneno mengi, maneno mafupi yameeleweka, lakini sasa tujaribu kuminyana, maana kile ninavyosema naona sieleweki. Kwa hiyo tutasameheana hapa. Nukta ya tatu ndio tulipotia nanga sisi. Insha Allahu taala muhadhara wa kesho tutaimalizia nukta ya mwisho ambayo ndio lengo la muhadhara, ni kutaja sasa zile njia ambazo zitasaidia sisi wanafunzi kupata faida za elimu. Tutumie njia gani? Tupite mapito yapi kustafidi katika elimu? Maana tunaona mashike zetu, baadhi ya wanafunzi wenzetu wana faida kadha, mtu anatamani anajua kwa nini mimi kwa nini, mbona vitu havipandi? Pengine kuna mahali unakosea. Hizi wasaili wamezitaja ulama kwenye vitabu vyao. Nilichokifanya mimi ni kuzikusanya na kuzihariri kisha ninawasomea, wala sina la kwangu. Na hii ni muhadhara yetu wa kesho biidhnillahi alkarim. Mintaishia hapa, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.